Stosowanie się do zaleceń. Tesco. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 3 kwietnia, jest 7. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Prawie 400 nowych przypadków koronawirusa w ciągu doby w Polsce. Maksimum zachorowań będzie około 15-20 kwietnia. Na świecie zakażonych jest ponad 1 000 000 osób. Zasiłek opiekuńczy przedłużony i rozszerzony. Najwięcej zakażeń koronawirusem w ciągu jednego dnia. Wczoraj COVID-19 potwierdzono u 392 nowych osób, informuje Ministerstwo Zdrowia. W sumie w naszym kraju jest 2946 przypadków, zmarło 57 chorych. Na całym świecie jest ponad 50 tysięcy ofiar śmiertelnych i ponad 1 000 000 zachorowań. Epidemiolog profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz mówiła w programie trzecim Polskiego Radia, że szczyt zakażeń w Polsce nastąpi za około 2 tygodnie. Na podstawie różnych szacunków opartych na modelach matematycznych, fizycznych, można powiedzieć, że najprawdopodobniej maksimum zachorowań spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 będzie około 15-20 kwietnia. Specjaliści podkreślają, że 80% osób zakażonych nie ma objawów albo przechodzi chorobę bardzo łagodnie. Na koronawirusa możemy zachorować tylko raz. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy rozszerzony i przedłużony o kolejnych 14 dni. Prawo do świadczenia rodzice i opiekunowie mają od czasu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków. Do ZUS-u wpłynęło ponad 160 tysięcy wniosków. Wraz z przedłużeniem możliwości pobierania zasiłku została także poszerzona jego formuła o kolejne grupy rodziców i opiekunów, mówi rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do 16 roku życia, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Później jest do 18 roku życia, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Przysługuje także rodzicom dzieci, które mają zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Żeby dostać zasiłek opiekuńczy, trzeba złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Składa się specjalny wniosek, on jest bardzo prosty, można go ściągnąć z naszej strony internetowej. Złożenie go u pracodawcy jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby, które już wcześniej złożyły taki wniosek i zostały w domu w ramach opieki nad dzieckiem, nie muszą składać go ponownie. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Sejm zbierze się, by dokończyć rozpoczęte we wtorek posiedzenie. Posłowie rozpoczną pracę o 10:00. Godzinę wcześniej spotka się prezydium Izby, a po nim Konwent Seniorów. Niewykluczone, że posłowie zajmą się przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego w tegorocznych wyborach prezydenckich. Ten temat pojawi się na pewno w wywiadzie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dla Polskiego Radia. Rozmowa z liderem partii rządzącej o 7:15 w programie Pierwszym i Polskim Radiu 24. Rosja próbuje wykorzystać kryzys spowodowany przez koronawirusa, ale NATO zapewnia, że utrzymuje pełną gotowość operacyjną. Taki sygnał popłynął po wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych sojuszu. Będzie też większa współpraca w walce z koronawirusem. Skoordynowane będą przede wszystkim przeloty z pomocą medyczną, poinformował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Generał wprowadzi uproszczone procedury wojskowego ruchu lotniczego. Kwatera główna będzie też zbierać informacje o miejscach w szpitalach czy nadwyżkach sprzętu. Obecny kryzys wykorzystuje Rosja, zwiększa aktywność dezinformacyjną i propagandową, prowokuje w pobliżu granic sojuszu. NATO wysłało wczoraj jasny sygnał do Moskwy, mówił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Zdolności wojskowe zostały zachowane i w razie zagrożenia NATO jest zdolne do działania. A szef sojuszu dodał, NATO było stworzone, by radzić sobie z kryzysem. Ministrowie zapewnili też, że mimo pandemii wojska na wschodniej flance zostaną zwiększone, jeśli będzie taka potrzeba. Beata Płomecka, Polskie Radio. Pandemia koronawirusa doprowadzi do kryzysu gospodarczego, twierdzi premier Francji. Edouard Philippe odpowiadał przed kamerami francuskiej telewizji na pytania Francuzów. Produkcja samochodów we Francji zmalała o 70%. Najboleśniej sytuację odczuwają linie lotnicze. Air France mówi o zmniejszeniu liczby pasażerów o 96%. Dyrekcja zarządzająca paryskimi lotniskami Charles de Gaulle Roissy i Orly zdecydowała się całkowicie zamknąć to ostatnie. Konsekwencje epidemii tak widzi premier Edouard Philippe. Kryzys sanitarny doprowadzi do kryzysu gospodarczego, bo to wyhamowanie rozwoju jest tak gwałtowne.

Piątek i piąteczek i piątunia i 12 stopni. Tak, właśnie na krańcach południowo-wschodnich, bo właśnie z Lubelszczyzny sygnały od państwa. No i nie dość, że krupa śnieżna i opady. To chyba najważniejsza informacja, że to piątek. Z pozdrowieniami od pana Rafała. Bardzo serdecznie dziękujemy. Kłaniamy się nisko. Kwadrans po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. A my, nie ruszając się z domu, przedstawimy piękno przyrody, bowiem w Tatrach wreszcie pojawiły się krokusy. Te niewielkie, ale w czasie wiosny wszechobecne kwiatki są jednym z symboli gór. Wiele osób uważa, że to właśnie w tym momencie polskie Tatry są najpiękniejsze, a gra kolorów w przyrodzie jest fenomenalna. W tym roku krokusy mają szczęście ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się. Nie grozi im zadeptanie przez tłumy turystów. Paweł Skawiński, wieloletni dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, przypomina, że krokusy kwitną pięknie, ale bardzo krótko. To jest efemeryda, to jest piękna roślina, piękny zakwit, ale niestety krótkotrwający. Najpiękniejszy jest widok na przykład na Polanie Chochłowskiej, gdzie patrzymy przed sobą na dywan krokusów i to są miliony krokusów, a w głębi wołowiec, rakoń w śniegu. Ten kontrast między wiosną a zimą jest chyba najcudowniejszym doznaniem na wiosnę. Krokusów jest mocki, nie ino w samych Tatrach, ale po Polanach, w ogródkach ludziom rosną. Tak, to jest my górolecie. My się tym, bo wiemy, że przychodzi lepsze, cieplejse, piękny widok krokusa, ciesy o tej porze roku, bez względu na to, co się dzieje. No w tym roku tylko różnica taka, że lepiej oglądać przy transmisjach na żywo, niż iść, no musimy w tym roku odpuścić. Krokusów na zdjęciach na pewno nie braknie, tak to jest kozdy w to koho Tatry, w który się chce nacieszyć widokiem pięknych krokusów, niech na stronę Tatrzańskiego Parku wchodzi i na inne strony zdjęć krokusów na tych nasy przepięknych holach Polanach będzie dużo. Aspirant Krzysztof Waksmucki, Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem. Oczywiście w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa nie ma mowy o przyjeździe po to, żeby sobie pooglądać kwitnienie krokusów do Tatrzańskich Dolin. Zakopiańscy policjanci będą tutaj z całą surowością egzekwowali przepisy o zakazie przemieszczania się, więc absolutnie nie ma możliwości przyjechania, żeby sobie obejrzeć piękne Tatrzańskie Doliny pokryte krokusami. Bardzo wiele zależy od tego, czy nie przysypie na krokusy śnieg, bo one teraz na wiosnę byłyby w pełni kwitnienia, gdyby nie to, że jest śnieg, który je przykrywa. Wtedy one się bronią, zwijają się w takie szpice i są przygotowane na to, żeby przetrwać ten śnieg, ale to już nie ma tego efektu takiego fioletowego dywanu. Mamy już kwiecień, to tutaj ciągle panuje zima, która odbiera ten urok spojrzenia na ten fioletowy obraz, na te łany, które tak najbardziej nas zachwycają. Ja myślę, że jeżeli w tym roku krokusy sobie zakwitną same w spokoju, nikt im nie będzie przeszkadzał, nie będzie ich deptał, to w przyszłym roku wszyscy bezpiecznie, w jeszcze piękniejszej odsłonie będziemy mogli obejrzeć te piękne kwiaty. Natomiast w tym roku absolutnie nie zalecamy przyjazdu do Zakopanego, dlatego że będziemy egzekwowali przepisy zarówno dotyczące zakazu przemieszczania się, ale jak również przypominam, że obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na szlakach jest bardzo, bardzo mało ludzi. Właściwie nie ma. Są Zakopiańczycy i trzeba powiedzieć, że nie ma jakichś wyczynów biegania, sportów ekstremalnych. To wszystko siadło, ale myślę też w związku z taką naszą świadomością, że nie powinniśmy też drażnić ludzi, którzy są zdala od Tatr, że my tu po Tatrach chodzimy, ale też i dlatego, że jakikolwiek nawet drobny wypadek, na przykład skręcenie nogi, no wymaga interwencji TOPR-u. I jeszcze jedna uwaga. Policja zgodnie z ostrzeżeniami nie wpuszcza na teren Podhala turystów. Samochody wjeżdżające m.in. Zakopianką są skrupulatnie sprawdzane. Szlaki w Tatrzańskim Parku Narodowym są dla gości całkowicie zamknięte. Nie działa też kolejka linowa na Kasprowy Wierch w tym roku, więc kwitnięcie krokusów pozostaje nam śledzić z daleka i opowiadać Państwu o tym w radiu. A tematem zainteresował się nasz reporter Przemysław Bolechowski. Głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo posłuszany i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Go, go, gi, ja, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny. Mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko. Otwiera usta. Stara się podnieść. Zwładną głowę. Glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go, gi, cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, no a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu, jutro znowu pogadamy. W Sandomierzu zakwitły fijołki. Oczywiście jak zwykle przed świętami. Skarpa pod katedrą, tym murem katedralnym, cała w fijołkach. Wirus wirusem. Fijołki są. Tak jest i tego się trzymajmy. Do zobaczenia w internecie, na pocztówkach. Być może także, by przejrzeć stare archiwalne zdjęcia i to piękno przyrody, bo często tyle tych zdjęć narobimy w dobie cyfrowej fotografii, że później nie ma czasu tego wszystkiego podziwiać. Może właśnie to ten czas, bo właśnie teraz, przez cały czas przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Ale wszystko minie i na pewno będzie jeszcze piękna wiosna do podziwiania. No właśnie w związku z pandemią koronawirusa dużo czasu spędzamy w domu, ale coraz częściej myślimy też o tym, co będzie, gdy się to wszystko skończy. Ernesto Zozuń w swoim raporcie zwróci teraz uwagę na pierwsze działania właśnie w tym kierunku. Wielu mówi, że potrzebne będzie nam teraz coś takiego jak plan Marshalla. Mówiła, przedstawiając wstępne propozycje przeciwdziałań nadchodzącemu krachowi ekonomicznemu Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. W dobrym dniu te słowa zabrzmiały, bo dokładnie 3 kwietnia 1948 roku plan Marshalla ruszył. Sytuacja jest krytyczna ekstremalnie. Przed Komisją Zagraniczną Senatu George Marshall tak przedstawiał swój plan pomocy dla państw Europy. Dalej stara kronika pokazywała zniszczone wojną europejskie miasta i zamieszki spowodowane biedą i politycznym zamieszaniem, by na koniec jeszcze raz przywołać słowa Marszala. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ten plan będzie sukcesem dla całego świata. Amerykański kongres Marszał przekonał. 3 kwietnia 72 lata temu zgodził się on na amerykańską pomoc dla zachodniej Europy. Dla zachodniej, bo satelity radzieckie, w tym Polska, nie chciały w planie uczestniczyć. To jest amerykańska odpowiedź na wyzwanie, jakie kładzie przed nami wolny świat. To są działania dla rekonstrukcji stabilnego pokoju. Mówił, podpisując jeszcze tego samego dnia plan Harry Truman. Popłynęła wówczas na stary kontynent pomoc z Ameryki. A teraz kto pomoże? Bo przecież Ameryka przygotowuje się na to, że w Stanach Zjednoczonych może umrzeć na skutek infekcji koronawirusem nawet 100 tysięcy ludzi. Powinniśmy być przygotowani na taką liczbę. Nie uspokaja. Pytany o to dr Anthony Fauci, główny doradca w Białym Domu do spraw epidemii. Pozostaje mieć nadzieję, że przyjęte przez nas środki zmniejszą tę liczbę, ale bądźmy realistami. Kolejnym obostrzeniem jest wstrzymanie lotów między najbardziej dotkniętymi wirusem amerykańskimi miastami. Hiszpania, liczba ofiar koronawirusa przewyższyła 10 tysięcy. Mamy problem z personelem medycznym, po prostu nam ich ubywa, bo zakażają się. A ci zakażeni nie mogą stanąć do pracy, bo mogą mimo braku objawów choroby roznosić wirusa. Francja, protestują pracownicy supermarketów po śmierci jednej z pracownic, która w pracy zakażona została koronawirusem. My mamy przecież codziennie kontakt z bardzo wieloma ludźmi, a ta choroba jest niewidoczna. Nie mamy zatem pojęcia, kto z klientów może być chory. Zatem my właściwie cały czas mamy do czynienia z tą chorobą. Zatem czy ta praca jest tego warta? Wielka Brytania, prócz szpitali i pomocy medycznej, przygotowywana jest także pomoc społeczna. Dokąd we wschodnim Londynie organizowany jest bank żywności w obawie przed bezrobociem i biedą, która już zagląda w oczy niektórych Brytyjczyków. Po prostu przestały przychodzić zarobki na moje konto, bo nie pracuję. Co mam powiedzieć wynajmującemu mi mieszkanie? On pozwoli mi zostać przez 3 miesiące, a później mnie wyrzuci. Nie płacisz, to nie możesz zostać. Niemcy, władze przestrzegają przed fałszywą propagandą. To musimy omówić na szczeblu NATO i unijnym, bo są państwa, które podejmują wirusową dyplomację albo specjalnie zatajają informacje, by poprawiać swój wizerunek. WHO zaatakowana została przez hakerów. Sforsowali oni zabezpieczenia skrzynek mailowych pracowników organizacji. Podejrzewa się, że atak przypuszczono z Iranu. No to Iran, drastyczne środki, zamknięte punkty usługowe i wszelkie sklepy, puste ulice Teheranu, choć pojedynczy człowiek czasem się przewinie. No mamy totalną kwarantannę cały czas, a to w naszych warunkach znaczy, że nie może być nikogo na ulicy. Unia Europejska podejmuje pierwsze kroki w celu przeciwdziałania skutkom ekonomicznym epidemii, a szefowa komisji zapowiada, nowy europejski budżet powinien być rodzajem planu Marshalla, który razem wypracujemy w Unii Europejskiej dla Europejczyków. No to mamy odpowiedź na moje wątpliwości z początku. Ale to też znaczy, że wszelkie dotychczasowe negocjacje, dyplomatyczne działania w sprawie nowego budżetu należy między bajki włożyć. A na koniec... Cały świat stracił wielkiego artystę, zmarł Elis Marsalis, genialny pianista jazzowy. Zabił go koronawirus. Muzyczne wspomnienie zmarłego na COVID-19 Elisa Marsalisa. Kolejny codzienny raport ze świata na temat sytuacji związanej z koronawirusem Ernest Zozuń przedstawi w poniedziałek w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już minęła 7:30. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Nowy pakiet pomocowy będzie wspierał firmy duże i średnie. Trwają prace nad kolejną tarczą antykryzysową, potwierdził w Trójce minister finansów Tadeusz Kościński. Pierwsza potrzeba była, żeby jak najwięcej płynności włożyć na rynek, żeby te mikrofirmy mogły mieć dostęp do gotówki i przetrwać. A teraz pracujemy na kolejną wersję tarczy, żeby pomóc trochę tych większych firm, tych średniej i większych firm. Na największe ulgi w pakiecie ustaw, który we wtorek podpisał prezydent Andrzej Duda, mogą liczyć mikrofirmy. Między innymi mogą zgłaszać się po pożyczki do 5000 zł. Ponad 6,5 miliona Amerykanów zgłosiło się po zasiłek w zeszłym tygodniu. Razem z danymi z zeszłego tygodnia daje to 10 milionów osób, które straciły pracę. Eksperci szacują, że liczba nowych bezrobotnych w najbliższym czasie może osiągnąć 20 milionów. Takiego tempa wzrostu bezrobocia nie notowano ani podczas wielkiego kryzysu lat 30. ubiegłego wieku, ani podczas kryzysu finansowego 2008 roku. Pracę tracą przede wszystkim pracownicy hoteli, restauracji, handlu i sektora budowlanego. W Kalifornii ponad 1 milion osób złożyło wnioski o zasiłek. W Pensylwanii 1 na 8 pracowników. Z Waszyngtonu Marek Wokulski, Polskie Radio. Ceny ropy naftowej wystrzeliły po komentarzu prezydenta Donalda Trumpa o tym, że Arabia Saudyjska i Rosja wróciły do stołu rozmów w sprawie ograniczenia wydobycia. Wojna cenowa oraz pandemia cały czas obniżają ceny czarnego surowca. Według niektórych analityków, jeśli nie dojdzie do porozumienia, ropa może osiągnąć ujemne ceny. Bloomberg podaje, że taka transakcja miała już miejsce w marcu. Teraz w Londynie za baryłkę ropy płaci się $28. Benzyna 95 kosztuje teraz średnio w Polsce 4,31. Giełda na Wall Street po dniu mieszanych nastrojów zamknęła się na zielono. Główne indeksy urosły na zamknięciu o mniej więcej 2%. Waluty. Euro kosztuje 4,57, dolar 4,22, frank szwajcarski 4,33, a za brytyjskiego funta płacimy 5,21 zł. Dziś będzie się chmurzyć, przelotnie popada deszcz, na północy oraz w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, a w województwach północnych możliwe burze oraz opady krupy śnieżnej. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w wielu miejscach porywisty, w górach do 70 km na godzinę, tam może powodować wiatr zawieje i zamiecie śnieżne. Nad morzem do 85 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali, no i z północnego zachodu napływa chłodne powietrze arktyczne. Dziś będzie od 6 stopni na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich, 9 w centrum, do 12 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tak troszkę zimą powiało, jak powiedziałem, że to chłodne powietrze arktyczne. Wszędzie temperatura dodatnia. O! Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.

kwitoprowców opublikowanie zdjęć krokusów na przykład na stronach internetowych, tak by ci, którzy siedzą w domach, też mogli je podziwiać i cieszyć się pięknem wiosny. Wszyscy potrzebują teraz pozytywnych bodźców. Pozdrawiam pani Asia. zd3@polskieradio.pl 2273 oraz 71335. Za 19 minut 8 za chwilę salon. A teraz hej historia. Wiadomości, plotki, nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Jedźmy do lasu, do gór. To my wybieramy las. Punktualnie za kwadrans ósma. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, rzeczywiście ja jestem w leśnym studiu, a przy telefonie wiceminister zdrowia, senator Waldemar Kraska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam panią redaktor. Wczoraj był najgorszy dzień od początku pandemii. Przybyło niemal 400 osób zakażonych, 15 zmarło. To już jest początek szczytu? Pani redaktor, być może tak, ponieważ widzimy, że niestety z dnia na dzień coraz więcej jest osób, u których stwierdzamy dodatni wynik na obecność koronawirusa. Rzeczywiście wczorajszy dzień był dość, jeżeli chodzi o ilość przypadków, dość wyjątkowy, ale no tego należało się spodziewać. Wiemy, że ten szczyt epidemii chyba jeszcze niestety jest przed nami, ponieważ tak jak pokazują wszystkie modele matematyczne, to nastąpi w nadchodzącym albo jeszcze w następnym tygodniu. Więc musimy się przyzwyczaić, że tych nowych przypadków niestety będzie z dnia na dzień przebywało. No jest to związane z tym, że w tej chwili te osoby, które już są w naszym kraju, zarażają poziomo, czyli zarażają swoich współobywateli, czyli współmieszkańców, więc niestety tych przypadków będzie więcej. No dobrze, panie ministrze, ale jak to jest? Liczba zakażeń i zachorowań wzrasta pomimo dość drastycznych ograniczeń w poruszaniu się, pomimo niemal powszechnej izolacji. Czy jeszcze nie czas na efekty tej izolacji, czy jednak okazuje się, że jest duża część osób, które przechodzą to bezobjawowo i te osoby się jakoś słabo izolują, nie czują takiej potrzeby, takich wskazań? Panie redaktor, inkubacja wirusa w naszym organizmie i pojawienie się objawów chorobowych to jest od 5 do 6 dni. Niektórzy mówią nawet, że do 2 tygodni. Dlatego te objawy występują dość późno od momentu zakażenia. Dlatego myślę, że te restrykcje, dość zresztą bardzo uciążliwe dla mieszkańców Polski, no na pewno przyjdą troszeczkę później i jestem przekonany, że jednak przyjdą, ponieważ jak widać nasi obywatele się do tego dość skrupulatnie stosują, aczkolwiek pewna grupa ludzi, szczególnie osób, które są w kwarantannie, tego nie przestrzega. Jest to niestety duże zagrożenie. A może wzrost wynika także z większej liczby przeprowadzanych testów? No, testów oczywiście przybywa z dnia na dzień. Już robimy ponad 5 tysięcy testów na dobę. Ale to, co pani redaktor powiedziała wcześniej, pewna grupa jest osób, które są zakażone koronawirusem, przechodzi tą chorobę w sposób bezobjawowy i rzeczywiście to jest najgroźniejsza część naszej populacji, ponieważ ona zaraża osoby, które no, są nieświadome tego, że spotykają się z osobą chorą. Dlatego no, to jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli I jaka jest na to rada, żeby izolowali się wszyscy, nawet ci, którzy nie mają najmniejszych objawów? Tak, to jest no, jedyna skuteczna i najtańsza broń z walki z koronawirusem, po prostu brak kontaktów międzyludzkich. No, jeżeli tego nie będziemy przestrzegać, to rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa w Polsce będzie bardzo duże. Jeśli chodzi o tempo przyrostu zachorowań i ten szczyt, który jest ciągle przed nami, są różne szacunki co do tego, kiedy nastąpi i ile w szczycie będzie zachorowań. Która wersja obowiązuje w kierownictwie ministerstwa? Której państwo się trzymają i do której przygotowują? Panie redaktor, no myśmy chcieli, żeby tego szczytu jako takiego wielkiego piku, czyli wzrostu gwałtownego ilości zachorowań w ciągu kilku dni nie było. Chcemy, aby ten przyrost był w miarę płaski, czyli tak, żeby była wywłaszczona. No, wszystkie modele matematyczne pokazują, że to być może nastąpi w okresie świąt wielkanocnych lub ewentualnie po świętach wielkanocnych. No mnie martwi ten właśnie okres świąteczny, kiedy my Polacy jesteśmy przyzwyczajeni do odwiedzania swoich rodzin, do spożywania tego śniadania wielkanocnego w gronie najbliższych. No myślę, że te święta wielkanocne tegoroczne powinny być inne niestety, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ponieważ no, te nasze kontakty powinny być zdecydowanie ograniczone. No, wielu z nas zawsze podróżowało przez całą Polskę, aby spotkać się z swoimi rodzicami, być z nimi razem w te święta. No myślę, że w tym roku powinniśmy o tym zapomnieć. To ile tych zachorowań będzie najwięcej według państwa szacunków? Pytam o to, na jaki wariant przygotowana jest polska służba zdrowia? Panie redaktor, no myślę, że kilkanaście tysięcy, tak szacujemy. No to, że w szpitalach jednoimiennych mamy przygotowane prawie 10 tysięcy miejsc dla pacjentów z koronawirusem, no świadczy o tym, że myślimy o tej dość dużej liczbie osób, które będą zakażone. Nie tylko szpitale jednoimienne, czyli te 10 tysięcy miejsc dedykowanych, ale także szpitale tak zwanego drugiego rzutu. Już mamy opracowane, wybrane te szpitale, które ewentualnie mogą być także tymi oddziałami, gdzie będą przebywali chorzy z koronawirusem, ale jeszcze od poniedziałku ruszyły tak zwane izolatoria, czyli miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezobjawowe, czyli mają stwierdzony tylko koronawirus jako obecność w ich organizmie, ale także skąpoobjawowi, kiedy nie wymagają pobytu w szpitalu. Tych miejsc też będzie kilkanaście tysięcy, więc na taką ilość chorych jesteśmy w tej chwili przygotowani. U 461 członków personelu medycznego, m.in. lekarzy, pielęgniarek i ratowników, badania potwierdziły zakażenie koronawirusem. A 4,5 tysiąca jest w kwarantannie, podał wczoraj główny inspektorat sanitarny. 106 członków personelu medycznego z potwierdzonym koronawirusem jest hospitalizowanych, a 355 pozostaje w izolacji domowej. Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest nieuniknione? Czy właśnie chodzi o te bezobjawowe zakażenia na różnych oddziałach szpitalnych? Czy też jednak jest niedostateczne zabezpieczenie, czy nie dość szczelne procedury zajmowania się tymi pacjentami z podejrzeniem koronawirusa? Panie redaktorze, na to składa się wiele czynników. Procedury, które są wprowadzone w naszej służbie zdrowia, no niestety czasem są bagatelizowane przez pracowników. Mówię to z pewną odpowiedzialnością, bo znam swoich kolegów, którzy czasem nawet nie wiedzą, że takie procedury są. Aczkolwiek ta świadomość z dnia na dzień rośnie. Bo widzą, jak to że... nie wiedzą? Jest taka sytuacja, mamy epidemię od kilku tygodni i nie wiedzą? Pani redaktor, no taka trochę nonszalancja niestety niektórych medyków, szczególnie tych starszych, którzy no... wiele lat przeżyli w służbie zdrowia, jedno widzieli, więc, ale myślę, że to jednak z dnia na dzień się zmienia i to, że zabezpieczają siebie, ale także swoich pacjentów, nie narażają na zakażenie, bo jak się okazuje, niestety personel medyczny w wielu przypadkach zakaził swoich pacjentów, słynna sprawa w domu pomocy społecznej. A druga sprawa to personel medyczny, który nie zawsze ma dostateczną ilość czy liczbę środków ochrony, o czym mówili w portalach społecznościowych medycy. Panie redaktor, no na pewno te środki, które dostarczamy, one są w jakiś sposób zużywane, bo ich używamy do ochrony osobistej, ale na bieżąco są uzupełniane. No, wczoraj do wszystkich szpitali dotarła duży transport środków ochrony osobistej, ponad prawie 6 milionów maseczek, 120 tysięcy tych maseczek HEPA, czyli z filtrem przeciwwirusowym, ponad 30 tysięcy kombinezonów. Ciągle przylatują do Polski nowe transporty, więc jestem przekonany, że tych środków ochrony osobistej nie zabraknie, aczkolwiek no, musimy je używać, odpowiednio używać, jak pokazują przykłady włoskie, złe zdejmowanie środków ochrony osobistej także narażało personel medyczny na zakażenia. Panie ministrze, a propos maseczek, niedawno minister Szumowski powiedział, że być może zbliża się ten moment, kiedy będą państwo zalecać noszenie, powszechne noszenie maseczek. No i bardzo dobrze, tylko skąd je wziąć? Kiedy one są, nie są dostępne. To są jakby dwie rzeczy. Są maseczki, które są tak zwane maseczki chirurgiczne, czyli dość o wysokim standardzie przeznaczone właśnie dla personelu medycznego, ale także możemy te maseczki tak zwane higieniczne używać, czyli każdy z nas może taką maseczkę... Może sobie zrobić, tak? Jak ma talent. Ja na przykład nie mam talentu. Można do szycia. Zasłonić sobie chustką lub szalikiem usta, ale na następne transporty, które do Polski spływają, to będą naprawdę miliony maseczek, więc myślę, że ta dostępność do tych maseczek się zmieni. Zmienia się także nasz stosunek do używania maseczek, głównie dlatego, że coraz więcej pojawia się pacjentów właśnie bezobjawowych, bo... No właśnie, może to był błąd. Może powinno się zrobić tak, jak zrobili to Czesi, którzy nakazali noszenie maseczek. Światowa Organizacja Zdrowia no, też zmienia swoje poglądy, jeżeli chodzi o noszenie maseczek, bo epidemia wchodzi w inną fazę, więc to jest uzależnione od tego, na którym etapie jesteśmy. Dzisiaj idą duże transporty do szpitali onkologicznych i tam zalecimy, aby maseczki nosili cały personel medyczny od tego, nieważne od tego, czy się spotykają z osobami które są podejrzane o zakażenie koronawirusem. Prawdopodobnie będziemy to rozszerzać także na inne szpitale i na pewno wyjdą zalecenia, abyśmy wszyscy używali tych maseczek, jeżeli oczywiście mamy kontakt z osobą, która może być przez nas zakażana. I króciutko na koniec, co z tymi oddziałami szpitalnymi, które w tej chwili są zamknięte, wyłączone właśnie z powodu tego, że zabrakło personelu, który jest na kwarantannie albo jest zakażony? No to jest dość duży problem, bo rzeczywiście zostają wyłączone niekiedy całe nawet szpitale z powodu tego, że kilka osób jest zakażonych, osoby z kontaktu. No właśnie, ale jak ten problem będzie rozwiązany? Bo że problem jest, to wiemy. Panie redaktor, no ja myślę, że przede wszystkim musimy wzmóc kontrolę, jeżeli chodzi o wejście pacjenta z podejrzanego do koronawirusa. W tej chwili już przed szpitalami stoją tak zwane punkty segregacyjne, są to namioty specjalne, gdzie jest tak zwana strefa czysta i brudna. I to jakby rozszerzamy na praktycznie na wszystkie szpitale w Polsce. No tak, panie ministrze, ale mleko się rozlało i te oddziały są wyłączone. No tak, ale w tej chwili uruchomiły się takie specjalne linie, gdzie możemy badać jakby innym torem, wykonywać testy dla personelu medycznego, aby uzyskać wiedzę, czy dana osoba jest zakażona koronawirusem, czy nie. Dlatego chcemy jak najszybciej i jak najkrócej tych pacjentów, personel medyczny diagnozować, żeby szybciej po prostu wrócili do pracy, jeżeli są zdrowi oczywiście. Dziękuję bardzo. Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, i oczywiście jak zwykle w tych sytuacjach życzymy wszystkim słuchaczom i panu ministrowi zdrowia. Dziękuję wzajemnie. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Beata Michniewicza. Kolejny salon polityczny Trójki po godzinie 8. Serwis informacyjny, wiadomości sportowe i pogoda już za 3 minuty. Za 3 minuty 8. Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. W grudniu 2018 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpiły mistrzynie nastroju. Tęskno. Zachowuję wszystkie formalności. Wymawiam piękne nazwy. Nadaję dniom splendoru. Retransmisja koncertu duetu Tęskno z Towarzyszeniem Kwintetu Smyczkowego na antenie Trójki w najbliższą niedzielę po godzinie 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele.